wszystkie procedury. W serwisie też o wspólnych listach PiS-u, Polski Razem i Solidarnej Polski do sejmików. Zjednoczenie polskiej prawicy jest faktem. Koalicja kwituje. Bardziej się boję Turkucia Podjatka niż Kaczyńskiego i jego list. Powiemy też o tygodniu pisania listów. Ebola coraz bliżej naszego kraju. Do szpitala w Pradze trafił pacjent z podejrzeniem zarażenia groźnym wirusem. To 56-letni mężczyzna, który wrócił z Afryki. Pobrano od niego próbki krwi. Wyniki badań mają być znane po południu. Tymczasem wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zapewnia, że warszawskie lotnisko Chopina jest przygotowane na przyjęcie pasażera lub pasażerów z objawami wirusa Ebola. Dograny mamy już wszystkie procedury związane z podjęciem takiego chorego bądź chorych z lotniska i przetransportowaniem ich do warszawskiego szpitala zakaźnego. W związku z zagrożeniem wirusem gorączki krwotocznej na kilku amerykańskich lotniskach już w ten weekend pasażerowie będą mieli badaną temperaturę, mają też wypełniać ankiety. Na podobne rozwiązania zdecydowało się też kilka lotnisk i dworców w Wielkiej Brytanii. Wywiady z podróżnymi będą prowadzone na dwóch lotniskach, Heathrow i Gatwick, oraz na dworcach, na których staje pociąg Eurostar z Paryża i Brukseli do Londynu. Z oświadczenia Downing Street nie wynika, by zaostrzono kontrolę w portach i u wylotu tunelu pod kanałem La Manche. Już wcześniej linie British Airways zawiesiły połączenie lotnicze z Sierra Leone. Nie ma też bezpośrednich połączeń między Londynem a Gwineą i Liberią, ale i tak do Wielkiej Brytanii dociera co miesiąc okrężną drogą około 6 000 podróżnych z tych trzech krajów. Wiadomość o zaostrzonej kontroli przyjezdnych zbiegła się z informacją o śmierci w Macedonii obywatela brytyjskiego z objawami wskazującymi na ebolę. Brytyjczyk został przyjęty do szpitala w Skopie wczoraj po południu, a wieczorem już nie żył. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Szef CBA zapewnia, że przed wybuchem afery podsłuchowej biuro nie wiedziało nic o podsłuchiwaniu polityków w warszawskich restauracjach. On zaprzecza tym samym twierdzeniom biznesmana Marka Falenty, który utrzymuje, że ostrzegał i CBA, i ABW o tym procederze. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy służb. Marek Falenta twierdzi, że o nielegalnych nagraniach wiedziało zarówno ABW, jak i CBA. Z Centralnego Biura Antykorupcyjnego informacje dostało co najmniej kilka osób. Nie potwierdza tego szef CBA, Paweł Wojtunik. Moi funkcjonariusze nie znaleźli jakichkolwiek śladów, informacji, która mówiłaby o tym, o czym mówi ten biznesmen. I dlatego agenci zostaną zwolnieni z tajemnicy służbowej i będą odpowiadać na pytania śledczych. Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby te lotki wreszcie przerwać. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zwolnieniu agentów z tajemnicy poinformował posłów z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jej członkowie szczegółów rozmowy z Wojtunikiem zdradzać jednak nie chcą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. PiS, Polska Razem i Solidarna Polska zarejestrowały wspólne listy do sejmików wojewódzkich. Jarosław Kaczyński porównuje to do powstania akcji wyborczej Solidarność w 1996 roku. Zjednoczenie polskiej prawicy jest dzisiaj faktem i to jest fakt bardzo ważny. My tworzymy obóz wolności. Z radością informuję, że sprawy idą do przodu. Przesłanie liderów Zjednoczonej Prawicy nie wzbudziło trwogi ani w Platformie, ani w SLD. Na czele stał pierwszy sekretarz. On miał w tle flagę i Lenina za głową, a niektórych tam z ZSR-u tylko kawałek twarzy było widać. Stefanowi Niesiołowskiemu przypomniały się obrazy zamierzchłego PRL-u. Polityk PO jest pewien, że wspólna lista nic nie zmieni. Jeden renegat z PiS-u, drugi renegat z Platformy i karłowaty Gomułka. Bardziej się boję Turkucia Podjatka niż Kaczyńskiego i jego list. Tego samego zdania jest rzecznik SLD Dariusz Joński. To jest dziwne, ale to daje mniej niż sam PiS by był. Pierwsze realne rezultaty zjednoczenia prawicy pod flagą PiS poznamy po wyborach samorządowych 16 listopada. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Koperta, znaczek, odręczne pismo, tradycyjne listy niestety już dawno wyparły maile i SMS-y. Ale poloniści zachęcają, by chociaż w Międzynarodowym Tygodniu Pisania Listów stworzyć jeden własnoręcznie. Te słowa piosenki Skaldów pomału przechodzą do historii, bo choć listy kojarzą się z przyjemnym doświadczeniem, wielu przyznaje, że już dawno ich nie pisze. Oj, bardzo, bardzo dawno temu. To było jakieś 12 lat. Wygodnie jest nam usiąść do komputera, do którego i tak siadamy codziennie, i wysłać bezpośrednio niż pójść na pocztę, kupić znaczek i wysłać ten list. I choć z tą argumentacją trudno się nie zgodzić, przewaga ręcznego pisania nad pisaniem na klawiaturze jest nieoceniona, przekonuje językoznawca Agata Honcia. Po prostu pisanie odręczne sprzyja koncentracji. Im więcej piszemy odręcznie, tym mniej popełniamy błędów ortograficznych. Ale na tym wcale nie koniec. Pisanie listów jest o wiele bardziej wymagające, dlatego że wymaga naprawdę głębszego zastanowienia się nad tym, co chcemy napisać. A zatem warto choć raz w roku taki list napisać, by w tej pędzącej przestrzeni zwyczajnie na chwilę się zatrzymać. Napisz proszę, chociaż krótki list. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Tydzień pisania listów potrwa do 15 października. To był serwis Trójki. Teraz będzie o sporcie. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Do meczu Polska-Niemcy coraz bliżej. To już jutro. Emocje rosną wśród kibiców. No a co może dziać się u piłkarzy, szczególnie polskich? Ale podkreślają, Niemców się nie boją. Ba, oni nie boją się nawet wygrać, mówi Maciej Rybus. My nie będziemy się bali wygrać. Tutaj trener podkreśla, że nie ma się co bać, że po prostu mamy wyjść i dać sobie wszystko, a jak będzie na koniec, to zobaczymy. Do tej pory bywało różnie, nie ma sensu wspominać, ile razy przegraliśmy z Niemcami, choć mogę przypomnieć, że dokładnie 43 lata temu, też na Saskiej Kępie w Warszawie, tyle że na stadionie dziesięciolecia, przegraliśmy z Niemcami 1-3. To było 43 lata temu. Ale że z faworytem, nawet takim murowanym, można wygrać, pokazuje wczorajszy mecz Słowacja-Hiszpania. Słowacy w Żlinie pokonali Hiszpanów 2-1. A w innych ciekawszych meczach Macedonia wygrała z Luksemburgiem. Nie ma w tym niby nic dziwnego, ale gola Luksemburgowi decydującego o zwycięstwie strzelono dopiero w doliczonym czasie. Udało się za to Liechtensteinowi zremisować z Czarnogórą. Nie mieli problemów Anglicy, którzy na Wembley pokonali San Marino 5-0. Szwecja bez Zlatana Ibrahimowicza zremisowała z Rosją 1-1. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinału Mistrzostw Świata rozgrywanych we Włoszech. Szanse na awans mają jeszcze zawodniczki z Dominikany, Rosjanki, Amerykanki i Chinki. Rafał Sonik wygrał rajd Maroka w kategorii quadów, czemu trudno się dziwić, skoro Polak wygrał wszystkie etapy. W klasyfikacji generalnej motocyklistów 12 miejsce zajął Jakub Przygoński, który wraca do ścigania po ciężkiej kontuzji. Wśród kierowców samochodów Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem zajęli dopiero 29 miejsce, ale to efekt awarii samochodu, w wyniku której stracili masę czasu i spadli w klasyfikacji generalnej. Pogoda. Na północnym zachodzie kraju chmury z większymi przejaśnieniami. Możliwy słaby deszcz. Pozostały obszar, tam dużo słońca. Temperatura Koszalin 18, Zakopane 19, Szczecin, Gdańsk 20, Poznań, Suwałki, Białystok, Lublin 21. Coraz cieplej. Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków 22, a w Łodzi, w Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie 23. A przypominam, mamy już 10 października. Wiatr słaby w rejonach podgórskich, miejscami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W partiach szczytowych Karpat wiatr dość silny. To niespodzianka. Początkowo w porywach do 70 km na godzinę. Partie szczytowe Karpat. Tam trzeba uważać, żeby nie zerwało beretu z głowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest piękna. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Dziś Interia przedstawia 15 pomysłów na niesamowity weekend we dwoje. Opuszczony ośrodek w Kozubniku, Muzeum Hansa Klossa, czy może zabawa wchowanego w błędnych skałach. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę lub zmywarkę na nową. Na przykład przy zakupie pralki Electrolux otrzymasz nawet 300 zł w prezencie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

A teraz już 15, no prawie 16 po siódmej, dzień się pięknie budzi ten piątkowy, ale w różnych miejscach na świecie godziny są oczywiście inne. I teraz list, który dostałem od słuchaczki, podpisane, nie widzę dokładnie, ale jest to list, proszę Państwa, z pozdrowieniami z Brooklynu w Stanach Zjednoczonych, ciepła październikowa noc, i słuchaczka pisze, że właśnie teraz daje intymny koncert w kameralnym klubie Brooklyn Bowl na Brooklynie, oczywiście Robert Plant. No i trochę zazdroszczę i słuchaczce, i tym, którzy tam się teraz mogli znaleźć. No a my możemy najwyżej sobie powyobrażać. A teraz, proszę Państwa, posłuchajmy, co Kuba Witkowski przygotował na temat osób, które robią sobie z nienacka urlop i to dużo dłuższy niż ten taki zwyczajowy. Udało mi się wyjechać, zniknąć, stracić się na rok. Pan Marcin, pracownik firmy eventowej. Wyjechałem na rok do Australii. Bez żadnych zobowiązań, bez żadnych planów. Bardziej to było na zasadzie nieważne co, ważne, że nie to, co do tej pory. Najpierw byłem w Indiach. Pan Maciej, pracownik agencji marketingowej. To była jedna taka moja wyprawa. Drugi raz wyjechałem do Petersburga na miesiąc i potem na Sri Lankę, po której podróżowałem też przez kolejny miesiąc. Dlaczego pan to robił? Pracowałem dosyć intensywnie. Mam trochę duszę podróżnika, w pewien sposób marzyciela i musiałem się zregenerować. Na Zachodzie jest to zjawisko niewątpliwie częstsze niż w Polsce. Michał Filipkiewicz z portalu praca.pl. W Polsce stosowany jest bardzo rzadko, głównie przez korporacje, które te zwyczaje z Zachodu przenoszą na nasz krajowy grunt. Jest to zjawisko częstsze w momencie, kiedy zmieniamy pracę, dajemy sobie jakiś okres przejściowy, zanim podejmiemy drugą pracę. A jeszcze częstsze jest to na studiach, kiedy zaczynamy studia, czy między jednym a drugim rokiem studiów. Ja lubiłem to, co robiłem, tylko że tak naprawdę to, co robiłem, nie lubiło mnie. Czyli jakby tworzył jakieś tam nerwy, stresy, napięcia i tak naprawdę po roku człowiek zaczyna czuć, że to nie do końca tak i nie do końca tą drogą, albo jeżeli tą drogą, to trzeba przywartościować sobie pewne rzeczy i przemyśleć. Natomiast nie da się przemyśleć w sytuacji, w której deadline going deadline. Coraz bardziej się docenia wypoczynek. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Dlatego, że taki pracownik, który cały czas pracuje i nie ma w ogóle czasu wolnego, źle funkcjonuje. Zaczyna być poddenerwowany, gorzej wykonuje projekty, jest niecierpliwy dla klientów, dla kolegów, czyli szefowie się też nauczyli, że z takiego niewypoczętego pracownika oni mają bardzo dużo negatywnych rzeczy, a też firma zaczyna coraz mniej zarabiać. Czy to wymaga dużej odwagi, żeby pójść do pracodawcy i powiedzieć: kochany szefie, wyjeżdżam. Wyjeżdżam, bo na ten czas mam po prostu dosyć. Tak, absolutnie. Absolutnie to wymaga bardzo dużej odwagi i powiem zupełnie szczerze, że zawsze szedłem do mojego pracodawcy już w ostatnim momencie, kiedy miałem wszystko tak naprawdę zarezerwowane, kiedy nie było odwrotu. Firmy w większości, jeżeli na coś takiego się godzą, to jest to urlop bezpłatny. Wprawdzie Polski Kodeks Pracy nie uwzględnia czegoś takiego jak urlop ponadwymiarowy, niemniej jednak pracodawca może tego urlopu udzielić i on najczęściej nie jest płatny. Znaczy ja znam takie osoby. Michał Rembecki, prezes firmy. I bardzo często mam tego typu sytuacje, tak, że przychodzi pracownik i mówi, że no, ma jakieś tam inne plany i że odchodzi, tak? Traktujemy ludzi po prostu jak ludzi jakby dorosłych, odpowiedzialnych za siebie. Informujemy, ja informuję, że okej, jestem z siebie zadowolony. Jak za rok wrócisz, to najprawdopodobniej będzie dla ciebie robota, ale ja ci nie mogę na 100% obiecać, że na pewno, bo możemy nie mieć projektów albo będą jacyś ludzie, którzy znacznie lepiej niż ty będą ogarniali tematy. W pana przypadku było tak, że pan wrócił do tej samej firmy? Rzuciłem pracę, wyjechałem do Indii, wróciłem potem, dostałem ofertę pracy na wyższym stanowisku i w żaden sposób to się na mnie nie odbiło. Pracodawca, z którym pracowałem przed wyjazdem, zapewnił, że mogę do niego wrócić, tylko że decyzja należała do mnie, czy ja chcę do niego wrócić, czy nie. Znalazłem inny pomysł na siebie, znalazłem inną firmę, innego szefa i teraz jest o wiele lepiej. No więc możemy sami rozważyć kwestię opuszczenia pracy na trochę dłużej. I list, a propos listów pisanych ręcznie. Próbowałem napisać odręczny list, ale pobrudziłem tylko monitor. Talk to my baby on the telephone, she said. Stop what you're doing and come on home. I can't hold out. I can't hold. Talking to you on the phone. Say, baby, don't you worry, don't you cry. You know I love you, baby, you're my heart's desire. Can't hold out, can't hold out too long. I got a real good feeling talking to you on the phone. You can run, walk or fly. You know I love you, baby. You're my heart's desire. can't hold out too long. I got a real good feeling talking to you on the phone. I love you, baby, and I hate to see you cry. I can't hold out. I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Say, baby, you can run, walk or fly. No, I love you, baby, you're my heart's desire. Can't hold out too long. I've got a real good feeling talking to you on the phone. Well, talk to me, baby. Talk to me, baby. I said, talk to me, baby. Talk to me. Yes, talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. I got a real talking to you on the phone. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899, Sony Smart TV 40 cali, 200 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1799, smartfon LG L1-2, Android za 149 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i skoro jest 7:30, to pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Jest szansa, że w przyszłym roku w Warszawie stanie pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2015 roku minie 5 lat od tragedii, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Z prośbą o pomoc rodziny ofiar zwróciły się do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wczoraj inicjatywę poparł Stołeczny Ratusz. Jego rzecznik Bartosz Milczarczyk mówi, że już niebawem rozpoczną się konsultacje. Myślę, że to jest też bardzo dobry moment na to, aby rozpocząć taką dyskusję, rozpocząć też analizy, gdzie taki pomnik w ścisłym centrum miasta mógłby zostać zlokalizowany. Niedługo po katastrofie część rodzin oraz politycy domagali się postawienia pomnika w okolicach Pałacu Prezydenckiego. Władze stolicy odmówiły, tłumacząc się uchwałą, która zakazuje stawiania pomników osobom na mniej niż 5 lat po ich śmierci. Co najmniej 10 osób zginęło w wieczornych zamieszkach w Turcji. Kolejny raz na ulicę wyszli Kurdowie, którzy sprzeciwiają się bezczynności tureckich władz wobec ofensywy Państwa Islamskiego w syryjskim mieście Kobani. Miasto jest oblężone przez dżihadystów. Wieczorem dzięki nowym nalotom sił międzynarodowych udało się zatrzymać ofensywę. Kurdyjscy mieszkańcy Kobani alarmują jednak, że islamiści w każdej chwili mogą wrócić. Turcja rozmieściła wprawdzie czołgi przy granicy z Syrią, ale konsekwentnie deklaruje, że nie ruszy na odsiecz Kobani. Na koniec noblowskiego tygodnia Nagroda Pokojowa o godzinie 11:00. Werdykt ogłosi Norweski Komitet Noblowski. Oficjalna lista jest utajniona, ale spekulacji nie brakuje. Podobnie jak w zeszłym roku, jednym z najczęściej wymienianych kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla jest papież Franciszek. Kto jeszcze jest wśród faworytów, o tym powiemy w serwisie Trójki o 8:00. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Będzie poślizg w wypłacie unijnych funduszy na lata 2014-2020. Powód: opóźniające się negocjacje z Brukselą w sprawie kształtu programów operacyjnych. Komisja Europejska zakłada, że do końca roku wynegocjuje z Polską tylko kilka z 21 programów, zaś regionalne plany wsparcia ustali już z nowo wybranymi władzami samorządowymi po listopadowych wyborach. A to oznacza, że programy nie ruszą od początku przyszłego roku, jak zakładano. Jak pisze Rzeczpospolita, w ich ramach przyznano nam do 2020 roku gigantyczną kwotę 77 miliardów euro. Miliardy dolarów wyciekają z kolei z Rosji. Jak podał tamtejszy bank centralny, od początku roku do końca września z kraju wypłynęło netto ponad 85 miliardów dolarów. Prognozy władz monetarnych w Moskwie mówią, że kwota ta wzrośnie do końca roku do 90 miliardów. Największy odpływ kapitału Rosja zanotowała do tej pory w 2008 roku. Wówczas inwestorzy wycofali 134 miliardy dolarów. Cena ropy naftowej nie chce przestać spadać. Surowiec jest najtańszy od 4 lat. Jego europejska odmiana, czyli Brent, kosztuje już tylko 88,5 dolara, o 20% mniej niż jeszcze 4 miesiące temu. Choć analitycy ostrożnie mówią o przyczynach tak gwałtownego spadku cen ropy, to na pewno w dół ciągnął je gorsze przewidywania co do przyszłej koniunktury na świecie. Skoro wzrost gospodarczy ma być słabszy, popyt na ropę będzie odpowiednio mniejszy. Te pesymistyczne prognozy będą głównym tematem obrad rozpoczynającego się dziś szczytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tym Marek Wałkuski. Właśnie z tych powodów przy okazji rozpoczynającego się dziś szczytu funduszu słychać wezwania, by rządy krajów mających stabilną sytuację finansową przestały tak bardzo zaciskać pasa i podjęły działania stymulujące gospodarkę, na przykład zwiększając wydatki publiczne na infrastrukturę. Apel ten dotyczy m.in. Niemiec, które są niechętne powiększaniu deficytu budżetowego. Eksperci funduszu przestrzegają także przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałego utrzymywania niskich stóp procentowych. Zjawisko takie sprawia, że wielu inwestorów lokuje kapitał w bardziej ryzykownych obszarach, co może wywołać kolejny kryzys finansowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A gdy padają słowa recesja, kryzys czy spowolnienie na giełdach, jest niewesoło. Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 stracił ponad 2%. Podobnie jest na giełdach azjatyckich. Nikkei traci w tej chwili 1,4%, Hang Seng 1,8%, a Shanghai Composite traci niecały procent. Za to złoty jest mocniejszy. Odrobinkę. Euro 4,17, dolar 3,28, funt 5,29, frank szwajcarski 3,44. To kursy walut o poranku. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Przed nami kolejny pogodny dzień. Tylko na północnym zachodzie kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami. Tam niewykluczony słaby deszcz. Wiatr słaby w rejonach podgórskich, miejscami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Temperatura jak na początek pierwszą dekadę października bardzo korzystna. W Koszalinie 18, w Zakopanem 19, w Szczecinie i Gdańsku 20. W Poznaniu, Suwałka, Białymstoku i Lublinie 21, w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie 22, a najcieplej w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie, bo tam do 23 stopni. Na zachodzie Europy podobnie. Najchłodniej relatywnie w Brukseli i Paryżu, bo tam 18, Londyn już będzie miał 20, Berlin, Madryt 21, Lizbona 22, Rzym wysforował się, jak to często bywa, i ma temperaturę przewidywaną stopni 27. Trójka. Program trzeci.

Znak jakości. I oto niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy. Redaktor Michał Nogaś w studiu. Tadam. No właśnie, bardzo ładny dźwięk sobie pan zrobił. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam państwa. Dobrze wiem. O. Pomny pańskich słów sprzed tygodnia i jasnych wskazówek, także pozaantenowych. Zrobię dziś wszystko, żeby jeszcze była piosenka po naszej rozmowie. A, to jednak pan ma jakieś resztki wrażliwości. Ale pomyślałem też z drugiej strony, że równie dobrze, zamiast piosenki, pan mógłby coś po naszym spotkaniu zanucić. Na przykład jakiś mruczando blues. Proszę pana, pan mnie bezustannie próbuje namówić do występów, których ja nie mogę przygotować. Ale myśmy nigdy nie słyszeli, jak pan śpiewa. Bo to odpowiedni moment przyjdzie. Mruczando heavy jakieś? To będzie być może kawałek slash metalowy. Mała próbka, proszę. Nie, growling, proszę pana, ćwiczę na razie. Co pan ćwiczy? Growling. Metal. Dobrze, skupmy się na książce. Kogo pan udawał, przepraszam? Widzę, udawałem, proszę pana, to jest rodzaj śpiewu, który ja ćwiczę. Skupmy się na książce, bo pan... Proszę bardzo. Jestem trochę zdziwiony tym, że pan tak dobrze współpracuje, ale okej. Przyniosłem panu dzisiaj taką zabawną historię. Już pan mnie rozbawił. Proszę sobie wyobrazić, i tak sobie myślę, panie Wojtku, że ta książka przypadnie do gustu także naszym słuchaczom. Wszystkim ich pokoleniom. Kokieteria. Jest bowiem ta książka rozmową z wybitnym, znakomitym aktorem, związanym od lat z programem trzecim, kojarzonym z naszą anteną, bo to właśnie on, nikt inny tylko on, z wdziękiem, a także i olbrzymim wyczuciem i zaangażowaniem, mówię, jakbym czytał laudację, prawda? Tak, tak, tak. Wcielił się w postać pewnego nie do końca rozgarniętego, dobrze, niedobrze właśnie wychowanego i niekulturalnego mężczyzny. Czy pan się domyślał, o kogo chodzi? Domyślam się. No, ale to jest pan Kaka? Taśma profesjonalna. Podpowiedź. Proszę posłuchać. Cholera jasna, wsia krew, słowo honoru. Słucham. Cicho. Strasznie pan dzisiaj przeklina, panie słupku, kochany. Wsia krew, słowo honoru. Właściwie pan tylko przeklina. Od rana nie powiedział pan ani jednego słowa na żaden temat. Cicho. Poza psia krew, cytuję, cholera jasna, słowo honoru, koniec cytatu. Zawsze pan, panie słuku, przeglina, ale nigdy nie tak często jak właśnie dzisiaj. Szewcem pan został, czy co? Srewcem. Oho. No, bardzo śmieszne, jak zwykle. Taka zabawna historia to jest tytuł książki wywiadu, który z Krzysztofem Kowalewskim przeprowadził dziennikarz Juliusz Ćwieluch. Książki składającej się z 19 rozdziałów. Na okładce pan Krzysztof. No jest. Co on ma w oczach, panie Wojtku? Proszę pana, lata obserwacji tego, co go otacza, lekki dystans, trochę uśmiechu i zamyślenie. Każdy rozdział to inny temat, każdy ważny, każdy rozdział tej książki, w której to bohater okazuje się być osobą niezwykle interesującą, tak ja panu tutaj proszę bardzo. Dziękuję. Szczerą, rozsądną i czyta się tę książkę w jeden wieczór, panie Wojtku, to chcę powiedzieć. Nie jest tak gruba jak ostatnia. Nie ma obrazków. Są. Nie. Zdjęcia są. A, są. Wszystko to jest dobrze poprowadzone, świetnie zredagowane, zaskakujące nierzadko. Po raz pierwszy Krzysztof Kowalewski mówi o wielu sprawach w sposób tak jasny, przejrzysty, niczego nie ukrywa. A co najważniejsze, nie ma w tej książce, w tym wywiadzie sensacji. Jest spotkanie dwóch inteligentnych osób, które dzieli co prawda znaczna różnica wieku, ale połączyła nić zrozumienia i, jak się domyślam po lekturze, także sympatii. Zaczynamy łagodnie czy na ostro? Na ostro. Tak pyta w pierwszym rozdziale Ćwieluch Krzysztofa Kowalewskiego, a aktor odpowiada, jak od dzieciństwa, to łagodnie chyba się nie da. Czyli pan trafił. Urodziłem się 20 marca 1937 roku w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej 25, w domu, w którym była miłość i całkiem przyzwoity poziom życia. Choć tego nie mogę pamiętać. Odtwarzałem to z czasem ze słów matki, zdjęć, stanu mebli, a później to wszystko po prostu trafił szlak. Czyli przyszła wojna i zabrała mi ojca, mówi na początku tej książki Krzysztof Kowalewski, a następnie przywołuje, jak mówi siedząc w wygodnym fotelu, wspomnienia sprzed 70 lat, strzępki zapamiętanych zdarzeń, wybuch niemieckiej bomby, która uderza w szpital dziecięcy, a trwa powstanie warszawskie. Przypomina sobie suchą przylepę chleba, którą znalazł w ostrzeliwanym mieszkaniu na dnie jakiejś szuflady. Kto wie, może to uczucie niewyobrażalnego głodu sprawiało, że on się czołgał po podłodze tego ostrzeliwanego mieszkania w poszukiwaniu czegokolwiek, co się nadawało do zjedzenia i jak twierdzi po latach, to właśnie ta przylepa uratowała mu życie. Twierdzi też, że nigdy nie był tak naprawdę blisko śmierci jak właśnie wtedy. Śmierci z głodu. Potem w tej książce mamy rozmowy o rodzicach. Wspomnienie ojca Cypriana, który walczył z bolszewikami i w III Powstaniu Śląskim. Był szefem papierni w Jeziornej. Z podróży zawsze przywoził żonie i malutkiemu synkowi prezenty. Zdążył jeszcze zamówić meble z orzecha, a potem wybuchła wojna. Jeszcze przed 1 września ojciec został zmobilizowany, trafił do sowieckiej niewoli, no i zginął tam, gdzie zamordowano kwiat polskiej armii inteligencji. W lasach, w okolicach Katynia i tych miejsc, o których doskonale wiemy z lekcji historii. I mówi też pan Krzysztof w tej książce o matce swojej, Elżbiecie, z domu Herrschaft, aktorce, która początkowo chciała być prawnikiem, ale jak dziś mówi jej syn, na uniwersytecie Żydzi nie byli mile widziani. Zresztą to także Kowalewski przyznaje z faktu poślubienia przez ojca dziewczyny pochodzącej z rodziny o korzeniach rabinicznych, nie byli zadowoleni jego bliscy. Wspomina tak. Ojciec pochodził z Łodzi, miał tam rodzinę, siostry. Na początku okupacji matka woziła mnie do nich, kiedy nie miała ze mną co zrobić, bo na życie zarabiała handlem. Sądząc po tym, jak te siostry się do mnie odnosiły, to delikatnie mówiąc, nie były szczęśliwe z wyboru, jakiego dokonał ich brat. No a potem po zakończonej cudem przeżytej wojnie, bo matka miała tak zwany dobry wygląd, wspomina to Krzysztof Kowalewski, po wyjściu z Warszawy i po ucieczce z takiej kolumny mieszkańców, którą prowadzili Niemcy, wyprowadzając ich ze zburzonej Warszawy, przyszły aktor i jego matka, aktorka, trafili do Kielc, gdzie, jak wspomina Kowalewski, wiele pierwszych rzeczy się zdarzyło w jego życiu. Pierwsze upicie się, pierwszy papieros, to Camel z amerykańskich dostaw, ale w Kielcach w roku 46, co pamiętamy, zdarzył się także pogrom ludności żydowskiej. I oni mieli szczęście i zaraz po tym pogromie uchodzili do Warszawy i właśnie po tym wydarzeniu 9-letni wówczas Krzysztof dowiedział się o swoim pochodzeniu, a jego mama zdecydowała się wrócić do domu, który szczęśliwie w Warszawie przetrwał wojnę. I tak rozdział po rozdziale Krzysztof Kowalewski opowiada Juliuszowi Ćwieluchowi o dorastaniu, o szkole, o pierwszych lekcjach życia, o nieszczęśliwych związkach swojej matki, która nigdy ponownie nie wyszła za mąż, bo ojciec aktora był bez wątpienia jej największą miłością, o postępującej chorobie mamy opowiada, ale także o szukaniu sposobu na siebie. Bo on został aktorem, dlatego że nie miał innego pomysłu na siebie. No i udało się. Jeszcze był trochę nieśmiały do tego. Mama mu odradzała, bo teatr, jak mówiła, być może nie jest najlepszym miejscem dla wrażliwego człowieka. No ale on się uparł, postawił na swoim. Opowiada w tej książce o pierwszych i kolejnych miłościach, o dorastaniu, także do bycia ojcem. O początkach w zawodzie, niełatwych, o momencie przełomowym, którym była praca w teatrze telewizji. bo to właściwie tam odkryto Krzysztofa Kowalewskiego. Miał większe szczęście do sceny telewizyjnej niż do teatru w takim powszechnym pojęciu, czyli chodzi się, ogląda się aktora na deskach. Ten teatr telewizji to było spotkanie z największymi, musztra, pasowanie na aktora. No a potem opowiada też o złych wyborach związanych z takim, a nie innym teatrem i o tym, że marzenie ostatecznie mu się udało zrealizować. Potrafił do teatru współczesnego, gdzie jest już blisko 40 lat, a jeszcze po drodze mu się przydarzył STS. Aha. Miejsce wyjątkowe. Jedyne i niepowtarzalne. Miejsce, w którym spotkała się ówczesna elita pod wodzą Tyma i Stanisławskiego. Byli tam oczywiście także inni wybitni twórcy. Bywała Agnieszka Osiecka. Miejsce, w którym prowadzono walkę z władzą na słowa. I czym oni tak panu zaimponowali? Pyta dziennikarz, a aktor odpowiada: najbardziej inteligencją. Tą, z jaką punktowali rzeczywistość. No i odwagą, bo to jednak wymagało odwagi. I panowie przypominają na przykład zdania z kolejnych przedstawień STS-u, by wymienić takie. Statystyczny Polak podróżuje samolotem raz na 500 lat. Albo żyj szybciej, bo zdrożeje. Mamy też rzecz jasna w takiej zabawnej historii opowieść Krzysztofa Kowalewskiego o współpracy z Bareją, reżyserem wyjątkowym, kontrowersyjnym, przez kolegów nielubianym, dlatego że kręcił filmy kasowe. Czytamy w tej książce, że Bareja nie przepadał za dublami i mówił sobie i jakoś tam sobie poskładał na montażu, nie chce mi się robić kolejnego dubla, idźcie sobie już do domu. Miał uspokajać aktorów, że da sobie radę, a bohater naszej dzisiejszej książki mówi, że filmy Barei to był czasami czysty gogol. No. No i jeszcze oczywiście jest w tej książce niepowtarzalny pan Sułek, który był u nas z taśmy przypomniany. Mam słabość do tego chama, mówi Krzysztof Kowalewski. Mam wrażenie, że Jacek Janczarski uchwycił pewne bardzo istotne cechy polskiego mężczyzny. Ten rodzaj zakutego łba, który właściwie nic nie przyjmuje. Natomiast jest w stanie wypowiedzieć się na każdy temat. Może się podjąć objęcia każdego stanowiska i takich słupków do dziś jest do cholery. No, muszę się ze smutkiem zgodzić. Bardzo dobrze napisana, niezwykle ciekawa rozmowa, szczera, taka zabawna historia, bez owijania w bawełnę, o życiu zawodowym i prywatnym. Juliusz Ćwieluch rozmawia z Krzysztofem Kowalewskim. Ważna lektura dla osób zaprzyjaźnionych z Sułkiem i nie tylko. Dobrze się czyta. Archiwalne zdjęcia z archiwum pana Krzysztofa są. To pan może potwierdzić, że są, bo pan przeglądał. Rzeczywiście, miałem wątpliwości, ale znalazłem. I nie ma sensacji w tej książce. Krzysztof Kowalewski, co już dziś zapowiadam, będzie gościem w audycji z najwyższej półki w następną niedzielę, 19 października. A mam dla państwa dziś pierwsze 5 egzemplarzy tej książki. I uwaga, one będą z autografem autora. To znaczy aktora, o, bo autorem jest Juliusz Ćwieluch, ale aktora, czyli Krzysztofa Kowalewskiego. Jednak się pan sypnął. Współautora. Sypnął się redaktor. 7-1, każdy się czasem sypie. Ale trzeba się rzadko sypać. Ja się rzadko sypię. A poda pan stawia czas? 7-1-3-3-5 najpierw powiem. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Dobrze. Trzymam kciuki. A dobrze, na koniec bym chciał, żeby pan jeszcze raz ten growling zrobił. No ale pan mnie, proszę pana, prowokuje. Krótki. Sypnął się pan. Nieprawda. Prawda. Rasowy growling. Tak. Na początku było lepiej. Dziękuję bardzo. Niech pan dzisiaj poda czas. Dziękuję. Growlingiem proszę podać. No podam w końcu, podam. Piąteczka została do 8. Trójkowy znak jakości. Do you really wanna open this door? Do you know what you're walking into? Or even what you're looking for? Are you strong enough to see this through? I'm bad for you, baby. I said I'm bad for you, baby. And you know how bad I want you. And you know how good I love you. But I'll never be what you need. No matter how bad you want me to. Bad for you, baby. Bad for you, baby. Bad for you, bad for you, baby. Said I'm bad for you, baby. This heart is frozen. If it ain't showing, my will is weak, baby. Yeah, it ain't growing. See, I tried loving, but I kept losing. And I'm sorry, baby, but I keep losing. I'm bad for you, baby. Baby, run away, run away. Yeah.